czyli podcasty, rolki i radio bez tajemnic. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl/wakacje2024. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca, minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Sondaże wskazują na zwycięstwo narodowców. We Francji druga tura wyborów do parlamentu. Zwiększenie wydatków na obronność będzie jednym z postulatów Polski na szczycie NATO w Waszyngtonie. Nagrodzono najlepsze filmy na festiwalu w Karlowych Warach. We Francji dziś druga tura przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Ich wynik może być bezprecedensowy w historii francuskiej demokracji. Po raz pierwszy zwycięstwo może odnieść nacjonalistyczna partia Zjednoczenie Narodowe. Partie polityczne liczą na zdobycie 289 mandatów, które dają bezwzględną większość w Zgromadzeniu Narodowym, czyli niższej izbie parlamentu. Możliwe jednak, że żadna partia nie będzie miała tak dużej liczby deputowanych. Według sondaży najwięcej mandatów zdobędą narodowcy. Do tej pory mieli 88 deputowanych, co było rekordem. Teraz może to być ponad 200. Dużą liczbę mandatów zdobędzie też blok lewicy. Trzecią siłą izby ma być rządząca obecnie centrowa koalicja prezydenta Macrona. Nie wiadomo jednak, czy któraś z tych formacji będzie w stanie zawiązać koalicję i przejąć władzę. W efekcie po raz pierwszy od półwiecza Francja może nie mieć stabilnego rządu. Stąd komentarze, że Republikę czeka skok w nieznane. Są też obawy przed zamieszkami i brutalnymi demonstracjami w przypadku wygranej narodowców. W całym kraju porządku na ulicach będzie pilnować ponad 30 tysięcy policjantów i żandarmów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Bezpieczeństwo to najważniejszy temat, jaki polska delegacja poruszy podczas rozpoczynającego się we wtorek szczytu NATO w Waszyngtonie. O tym rozmawiali wczoraj politycy podczas śniadania w Trójce. Łukasz Żapecki z Kancelarii Prezydenta przypomniał, że na jutro zaplanowano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił, że sprawa bezpieczeństwa jest wspólną wizją ponad podziałami. Zwiększenie wydatków na obronność, zwiększenie liczby żołnierzy NATO, to będą te postulaty, z którymi NATO liczymy po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pojedziemy wspólnie, ponad podziałami, jako rząd polski do Waszyngtonu i będziemy naszą polską rację stanu w tych aspektach przedstawiać. Polityk trzeciej drogi PSL, wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka mówił, że priorytetem jest wsparcie dla Ukrainy walczącej z rosyjskim agresorem. Zwycięstwo Rosji w wojnie z Ukrainą to jest tragedia dla Polski, bo to jest tragedia dla naszego bezpieczeństwa, całego bezpieczeństwa w naszym regionie. To jest zagrożenie bezpośrednim konfliktem. Dla Polski to powinien być jeden z priorytetów, jeśli chodzi o ten szczyt, wsparcie dla Ukrainy, szczególnie wśród państw, od których ten konflikt wydawałby się jest daleko albo się oddala. Szczyt NATO w Waszyngtonie potrwa do 11 lipca. Amerykański Instytut Badań nad Wojną twierdzi, że premier Węgier chce odwrócić uwagę Zachodu od pomagania Ukrainie. Przedwczoraj Viktor Orbán był w Moskwie, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Zdaniem analityków Instytutu Badań nad Wojną, węgierski premier chce przenieść uwagę zachodnich polityków na ewentualne rozmowy o zakończeniu wojny. Jest to korzystne dla Władimira Putina, któremu zależy na zmniejszeniu europejskiego wsparcia dla Kijowa. Węgry sprawują w tym półroczu przewodnictwo w Unii Europejskiej, ale wizyta szefa węgierskiego rządu w Moskwie nie była uzgodniona z Komisją Europejską. Eseistyczny dokument Sudden Glimpse to Deeper Things, zdobywcą nagrody głównej na festiwalu w Karlowych Warach. Film to portret czołowej brytyjskiej malarki abstrakcyjnej Wilhelmine Barnes Graham. Reżyser, scenarzysta i narrator filmu Mark Cousins, odkrywając osobowość artystki, koncentruje się na przełomowym dla niej wydarzeniu, jakim było wejście na lodowiec Grindelwald. Od tego momentu Wilhelmina Barnes Graham poświęca się uchwyceniu kształtów, kolorów i struktury lodowca, a wspomnienie do końca życia rzutuje na jej twórczość. W konkursie głównym Karlowarskiego Festiwalu jury oceniło 12 filmów. Kryształowy Globus za reżyserię otrzymała singapurska reżyserka Nelicia Low za debiutancki Pierce, zrealizowany w polskiej koprodukcji. Nagrodę publiczności zdobyła czesko-słowacka produkcja Fale, opowiadająca o roli czechosłowackiego radia podczas inwazji wojsk Układu Warszawskiego w 1968 roku. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Andrzej Grabowski. Zaczynamy na londyńskiej trawie, gdzie duża niespodzianka, niestety niemiła. Iga Świątek odpadła już w trzeciej rundzie Wimbledonu, przegrywając w trzech setach z Kazaszką Putinceą. Bardzo pewnie rozpoczęła mecz Iga Świątek, ale nie odstawała w pierwszym secie nawet Putintsewa. Natomiast drugi, trzeci set należał do Putintsewy, która naprawdę grała agresywnie bardzo blisko linii. Też obnażyła właśnie te niedoskonałości jeszcze na kortach trawiastych Igi, gdzie faktycznie kopalnią punktu był ten forehand. Ocenia była tenisistka Katarzyna Strącza, a sama Świątek stwierdziła, że po wygranym French Open nie wypoczęła tak jak powinna. Poza porażką Świątek w sobotę na Wimbledonie większych niespodzianek brak. Było tenisowo, to teraz piłkarsko, od razu więc Niemcy i Mistrzostwa Europy, na których wczoraj wygrali ci, którzy pierwsi tracili gola. Do półfinału Euro awansowali Anglicy, którzy po karnych wygrali ze Szwajcarami. Po 90 minutach i dogrywce było 1-1, w karnych skończyło się 5-3. W tej serii tylko jeden nieudany strzał, próba Akanjiego, obronił Pickford. A w półfinale, który w środę, Anglicy spotkają się z Holendrami, którzy pokonali Turków 2-1. Więcej o tych meczach oczywiście w studiu Euro po 9. Teraz z Europy do Stanów Zjednoczonych na turniej Copa America, gdzie grają najlepsze drużyny z Ameryk wszelakich. Minionej nocy pożegnanie z Brazylią, bo Canarinhos w ćwierćfinale przegrali po karnych z Urugwajczykami 2-4. Dodajmy, w samym meczu gole nie padły. W półfinale też już Kolumbia, która bez żadnych problemów wygrała z Panamą 5-0. Kolarsko, największy z największych, czyli Tour de France. 8 etap dla sprinterów, a wygrał lider klasyfikacji punktowej, Erytrejczyk Girmay. Za peletonem aktywny wcześniej Michał Kwiatkowski. A na czele wyścigu bez zmian liderem Słoweniec Pogacar. Dziś może być ciekawy, bo dziś ponad 30 km odcinków szutrowych. Co może się wydarzyć, analizuje były uczestnik Touru Cezary Zamana. To już jest w tej chwili zbrojenie drużyn na to, co się wydarzy na szutrach, i to te szutry będą kolejną odpowiedzią. Jak chyba jest nieoczywisty ten Tour de France i w każdy kilometr trzeba być bardzo skoncentrowanym, bardzo dobrze nastawionym, by przypadkiem na któryś z zakrętów na szutrze nie wypaść. Formuła 1 dziś wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii, a wczoraj kwalifikacje. Zaskoczeniem tylko czwarte miejsce lidera Mistrzostw Świata Holendra Verstappena z Red Bulla. Z pierwszego pola ruszy Brytyjczyk Russell z Mercedesa. I na koniec jeszcze żużlowo, bo w Łodzi pierwsza runda indywidualnych Mistrzostw Polski. Runda z niespodzianką, bo wygrał Patryk Dudek, a Bartosz Zmarzlik tylko drugi. Kolejna runda w Bydgoszczy pod koniec lipca. Od 20 do 24 stopni pokażą termometry w większości kraju. Upalnie do 32 będzie jedynie na wschodzie. Trochę słońca, trochę chmur. Miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie burze, lokalnie z gradem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Good morning, Mr. Piotr. How are you? I am pretty good. 1 hour ahead. I co to znaczy pretty good? Znaczy... OK. Całkiem dobrze. Całkiem dobrze? Czy tak staram się być pretty good. Uprzejmy? Not too bad. To not by było, too bad. To by dobre, takie, dobre, wiesz, dobre. Że no, nie najgorzej. Jest OK. Zaczynamy, proszę państwa. Dzień dobry. Bed and breakfast. Piotr Firan. Raf Uzar. We are ready to rock and roll. Today is my favorite day of the year. Pewnie chodzi o coś słodkiego do jedzenia. A naszą audycję realizuje pani Ewa Redel. Zapraszamy. Najbliższą godzinę spędzimy razem. It's fine. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With your arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call I know. I love the ending. I know that you love all things technological and, you know, novinky and these kinds of things. That was Chapel Roan, by the way. That was a great track. I love the ending of new thing. It's super new, isn't it? Yeah. Well, she's from the States? Yes, she is. New York? No, rather, I think, Montana origin, but she was making her career in L.A. I can't do the Montana accent. Just New York. There's no any. There's no it's accent. American, you know. It's that good American. Piotr, I know you love technology. Japan has declared victory in the war on floppy disks. Ja jestem bardziej zaintrygowany tym, jak nowa technologia wpływa na społeczeństwo. Oh, ale chodzi o dyskietki, tak? Yeah, już Japończycy koniec. Co zrobili? Zakończyli. They have won the war. There's no more floppy disks in Japan. Czasami cała gra tam się mieściła, ale też minidyski. Pamiętam na początku w radiu, to z 15 lat temu, nagrywaliśmy wszystko na minidyski. That's right, yeah. To był taki mały odtwarzacz, jednocześnie rekorder. Podłączało się mikrofon do tego urządzenia i była bardzo dobra jakość dźwięku. Kiedy nagrało się coś cicho i później należało jakby podnieść, wzmocnić ten dźwięk, really to szumu praktycznie się nie wzmacniało. Było to bardzo dobre, więc nie wiem, czy niektóre nośniki nie powinny z nami zostać. Chociaż, jeśli chodzi o minidyski, to zdarzało się tak, że kiedy ja, koledzy, koleżanki nagrywaliśmy sondy gdzieś tam w Warszawie, metrocentrum zazwyczaj to było, i był mróz, no to wówczas ten minidysk postanowił zastrajkować. It would stop, wouldn't it? Tak, temperatura miała That's duży right. wpływ, bo to, było takie, to był zapis laserowy, więc... No, wcale... It was a little plastic, usually colorful disc, and inside there was a mini CD, tak, wasn't there? It was nie beautiful. Taka prosta technologia. They were beautiful. What would you do, my friend, if you had $5 billion? O, na pewno bym się przeprowadził gdzieś, gdzie, przynajmniej może na lato, gdzie kiedyś było Cesarstwo Rzymskie. Very nie nice. Wiem, czy wiesz, właśnie a propos Cesarstwa Rzymskiego, ktoś zrobił w zeszłym roku taki eksperyment. Kobieta spytała swojego męża, jak często myśli, tak zupełnie dla zabawy, jak często myśli o Cesarstwie Rzymskim. To była zupełna jakby taka zabawa. No i on jej odpowiedział, że tak z raz w tygodniu myśli. Does he? No i moja koleżanka mi o tym powiedziała. I zadała mi to samo pytanie. I okazuje się, że ja myślę 2-3 razy w tygodniu o Cesarstwie Rzymskim. Nawet w mediach społecznościowych pojawiają mi się mapy z Cesarstwa Rzymskiego. Why? Stambuł, w którym byłem, Cesarstwo Rzymskie. Wiesz co? Architektura, to co pozostawili. Myślę sobie o tym, jak żyli kiedyś. O kuchni śródziemnomorskiej. No to wszystko jest Cesarstwo Rzymskie. When I'm in England, I always think about the Roman Empire. I always think about the walls, the Roman walls that were built in... Beautiful English countryside and those Roman walls. Ja myślę, że ty marzysz o tej zbroi takiej ala spódniczka. Yeah. We were talking about floppy disks, and I love using AI. Well, tools that are AI helped, if you like. And read the How news, do you use AI? How do you use AI? I like using these... ChatGPT? Yes, that's the name. But are you talking to ChatGPT or typing the information in? No, I talk the... You talk? I don't talk. Of you lonely sometimes. I am very lonely. But I have tried to have a conversation with it, and it's quite interesting. You can have a conversation with it. But I heard the news about this University of Cambridge study where there are possibilities of using chatbots that take on a personality of a person and the personality of dead people. So you can talk to your dead relatives. No właśnie, chodzi o to, że osoby, które odchodzą albo odejdą wkrótce, jest taka możliwość, żeby przenieść tożsamość, obraz, dźwięk takiej osoby właśnie do sztucznej inteligencji, która ożywi taką postać. Well, I think ożywić is probably too... Ożywić w pewnym stopniu, tak, ale wiadomo, o co chodzi. Mimics, reflect, mirrors. Tak naprawdę te wszystkie informacje, które my publikujemy, nasze zdjęcia, także zapisy naszego głosu, mogą zostać użyte do tego, żeby trenować właśnie taki algorytm, który ostatecznie będzie cyfrową wersją nas, bez naszej kontroli. No i uczeni... I would say it's not a wersja, but it's kind of a simulacrum, isn't it? It's something similar to us, but it's not us. Natomiast uczeni zajmowali się badaniem potencjalnych zagrożeń, jeśli chodzi o interakcję z człowiekiem. No i okazało się, że te wszystkie trzy scenariusze, które zbadali, są negatywne dla człowieka. Łącznie z tym, że na przykład kiedy jest to akurat starsza osoba, nasza babcia, tak sobie wyobraźmy, która zyskała wersję cyfrową, nie ma tej osoby już fizycznie wśród nas. No i dopóki korzystamy z usług tej firmy, która zaproponowała nam takie rozwiązanie, to wszystko jest w porządku. Natomiast może być tak, że kiedy zapytamy babcię o przepis na kompot z wiśni, pamięta, tylko może nam zasugerować jakiś element tego przepisu, który jest dostępny pod takim linkiem w internecie. Oh, really? Oprócz tego, taka wykreowana postać z głosem naszej... Mówimy, to się nazywa deadbot. Tak. Nie chatbot, tylko deadbot. Z głosem naszej właśnie, naszej babci, może być użyty do tego, żeby pracować na infolinii i przyjmować zamówienia na przykład na pizzę. Nie wiem, czy byśmy sobie tego życzyli, natomiast bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne są także interakcje z dziećmi, bo są to przykre historie, kiedy członek, bardzo bliski członek rodziny odchodzi, ktoś chce znaleźć pewnego rodzaju ulgę w tej żałobie. No i tutaj wiadomo, że mali członkowie rodzin mogą być bardzo narażeni. It's funny because the names they've given this, not a chatbot, but they also call them dead bots or grief bots or even ghost bots because they are an image of somebody who's passed away. I'm not sure what I think about this. Interesting, and the research is very, very interesting, but will it be good for us? Probably not. Prawdopodobnie rynek się znajdzie na tego typu usługi, ale bardzo ważne są regulacje i na tym skupiają się uczeni i takie rozwiązania rekomendują. Things to say. Looks like you've run out of line. I'm so deep inside your heart. You know you've taken this too far. I knew it from the start. You were gonna make it hard. You've got something you're trying to hide. Tell me something. What's the surprise? I see love. So I do. smiling. I asked you a question, what would you do with $5 billion? And the reason I ask is because Jeff Bezos has sold 25 million shares in his famous company that sells products on the internet for $5 billion. Mm. That just shows you these companies are stronger, more powerful. These technological companies are stronger and more powerful than countries, than you know, continents. It's incredible. The three biggest technological companies are worth more than $3 trillion. Ale Raf, ty cały czas jesteś na etapie, co by było, gdybym wygrał w Totka? No, tak? Not really, no. I'm giving you a comparison. Sprawdzasz takie informacje. I know what you'd spend the money on. Tak? Myślisz, że ty wiesz, że, na co ja bym wydał? I know. Ja bym nie wydał. Exactly. Nie, ja bym przychodził cały czas do pracy, robił różne rzeczy. You pretend you were normal. Uśmiechał się. Tak. Znaczy, no, cały czas udaję. But you'd be walking around inside your head saying, I can defeat you all. $5 billion. No, it's not like this. I am fascinated, Piotr, that these technological companies are more powerful than countries and continents. It's incredible. Really, they if they got together... If they got together, they control the world, don't they? No tak, rozmawialiśmy o tym, jaki jest potencjał sztucznej inteligencji i wiesz, do czego ja używam? Do tego, żeby na przykład przygotować się do naszych spotkań. No what, i niestety to say to me? Sztuczna inteligencja nie daje rady. It is 7th of July and today is World Chocolate Day. Nie rozumiem tego akurat, bo jest ciepło what? I czekolada może się w takich warunkach roztopić. That's what I thought as well. Lepiej jesienią, prawda? That's what I thought. W ogóle wydaje mi się, że czekolada jest takim bardziej jesienno-zimowym przysmakiem. Mm. Well, I completely agree, but today is World Chocolate Day. Chocolate is the best. I love chocolate. I think I'm addicted to chocolate. I can see that, yeah. You've noticed, yes. Do you have a favorite chocolate? 80%. Oh, you're a dark man. Mm-hmm. You like your dark chocolates. To jest najlepsza, ponieważ zawiera dużo składników odżywczych, takich, które czekolada powinna magnesium, nam dostarczać. Potassium. Tak, to wszystko. Yeah. A oprócz tego no, jest niesamowita i kiedy się ją przełamuje... No to ten charakterystyczny dźwięk. You're good. You're a chocolate meister, I think. Well, do you know how chocolate's made? No, Tak, troszeczkę, no jest ten proces dosyć taki, bym powiedział, może nie aż skomplikowany, nie aż tak bardzo skomplikowany, ale kilkuetapowy. Well, on behalf of all chocolate lovers, we have a little bit of material to tell you how chocolate is made. Well, once the chocolate makers get the beans, they need to sort them to get rid of any that look shriveled or like there's something wrong with them, and then they roast them. This kills any of the bacteria, and it also helps to develop the flavors that are in the beans. Then you need to take off the thin hull that's on the outside of the bean, and inside this is the cocoa. It's hard and it feels a bit like the texture of wood. Then that gets chopped up into smaller bits called cocoa nibs, and then the nibs get rolled between two stone rollers to break them down into smaller particles. And at this stage the sugar is added and it's left to keep grinding between the rollers. Temperowałeś kiedyś czekoladę? No, I haven't. I'd love Nigdy. To try, though. No. Tak? Chciałbyś spróbować? I did a little, I mean, I did something, but I won't say it's a lot. It was like 5 minutes. Chodzi o to, żeby na przykład polewa czekoladowa, no, możemy nią polać tort, była błyszcząca. Glossy. Right. Yeah. Glossy. Natomiast jeśli chodzi o samą czekoladę, you know what you should do, then? Mleczna czekolada, yeah. Pewnie lubisz. All chocolate is good, for, is good chocolate. Ale jakoś tak specjalnie się uśmiechnąłeś na myśl o mlecznej czekoladzie. Z nadzieniem czy bez, proszę państwa? A jeśli z nadzieniem, to z jakim? bb@polskieradio.pl. Nie mamy dobrych wiadomości dla tych, którzy lubią czekoladę, bo już teraz jest deficyt na rynku, ceny szaleją, a to wszystko z powodu także zmian klimatu. Czekolada i jej uprawa, w ogóle kakaowca, wymaga specyficznych warunków, odpowiedniej wilgotności, odpowiedniej gleby. No i jest to bardzo wrażliwa roślina. Z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych, które występują na tych obszarach, gdzie dzisiaj występują plantacje kakaowca, no niestety coraz trudniej jest uzyskać rezultat w postaci ziaren, no i to się przekłada na deficyty na rynku, ale także na ceny czekolady. El Niño is killing it in West Africa, apparently. Ghana is a... Przepraszam, czy ty przeczytałeś wiadomość sprzed 15 lat? No. Nie ma już El Niño. No, but El... El Niña. The same one. But West Africa, Ghana have big problems with the changing weather systems, and that's the big problem. Yeah, prices have gone up, I think, by 40% or something like that from last year, and I think the prices are going to go up again this year. And they're saying that we may get to a situation when we're not going to have chocolate. We're not going to have chocolate beans. What's going to happen then? I think they're going to probably just add milk and more artificial flavors. Pamiętam kiedyś na lotnisku w Amsterdamie, leciałem do Norwegii, no i miałem tam 6-godzinny postój. A ponieważ jestem z tych osób, które boją się, że nie zdążą na samolot, więc postanowiłem zostać na lotnisku i nie jechać do Amsterdamu, tylko zostać na Schiphol. Right. No i chodziłem i zobaczyłem, że jest stoisko z czekoladą. Kupiłem pudełko czekoladek, no i tak sobie zostawiłem, schowałem gdzieś tam do walizki. Później w Polsce, kiedy przyszli znajomi i otworzyliśmy tę czekoladę, to była najlepsza czekolada, jaką kiedykolwiek jadłam. Nie pamiętam nazwy, ale to było coś niesamowitego. Why tell me if you don't remember the name? Come on. You have to może tell sobie me przypomnę, the name. Ale to było naprawdę coś niesamowitego. I wtedy sobie uzmysłowiłem, że to jest naprawdę ogromna sztuka, żeby zrobić taki produkt i wymaga bardzo dużo pracy, ale także pracy ludzi jeszcze na etapie plantacji, żeby ostatecznie ten produkt był najwyższej jakości. To be a chocolatier is just an honor. Thank you. constantly argue with my American friends about chocolate because their chocolate is terrible. American chocolate is definitely the worst in the world. It's awful. Because they said, yeah, Chang's got to be milky and creamy. No. Sorry, I'm going to say it, but say it. Like Polish sausage in America, like a product. It's not. It's awful it's as well. Terrible. I to robi nam niestety złą renomę. I think so. I would definitely agree. Well, we consulted a chocolate journalist, Angus Kennedy, and he tells us how to test chocolate. What, for example, what you said, a louder click means better chocolate. Hello, my name is Angus Kennedy. I'm a writer, I'm an author, I'm the editor of a magazine for the chocolate industry, and my job is to taste chocolates. Quite an easy way of checking chocolate. I've got two chocolate bars here. One is like a standard sort of milk chocolate, perhaps a sort of lower end type chocolate, and one is a more of a sort of higher end, higher cocoa butter, higher cocoa percentage. So this one is actually 70% cocoa. This is probably around sort of 40 something percent. There's a really, really sure way of doing this. So what you do is you get a piece of your bar and you just like kind of just snap it off. So just listen to that. I'll do it again. Right? So that's the sort of, you can just about hear that. Now this is a sort of a much higher cocoa butter content. So it actually sort of sets harder. So it should make a different noise. It's like a kind of click. That was quite a big difference. So that's actually quite easy. And then, of course, you've got to eat it, which is a fun bit. So the higher quality chocolate tends to sort of make a bit of a click and a harder sort of noise because it doesn't melt so quickly. And it's just got less sugar, got less vegetable fat in it. And when you eat it, it should taste a little bit fruity because the cocoa bean is actually a very fruity product. So it only depends on how much they roast it that gives it that bit of flavour. So cocoa beans actually mistakenly are said to be bitter, but it only depends how long you roast them and ferment them for. But, I mean, having said all that, you know, I was brought up on this stuff, so I can still eat this any day. So less sugar, less vegetable fat, and more fruity, and it makes a click. Jest, ale warto też wziąć pod uwagę to, znaczy nie mamy na to wpływu, ale jeśli chodzi o samo przygotowanie czekolady, zanim zostanie stworzona, czyli proces fermentacji także, bo to jest bardzo ważne. Ciekaw jestem, czy te bakterie, które gdzieś tam dobroczynnie wpływają na nasze układy trawienne, także pozostają w tej tabliczce czekolady. Przychodzi mi do głowy to, że między innymi czekolada ratuje życie, proszę państwa. Kiedyś w górach zdarzyło się tak, że utknęliśmy gdzieś wysoko. No i cóż, w pewnym momencie człowiek się robi głodny, poziom cukru spada we krwi, zostaje woda, no ale wodą, na wodzie to długo nie pojedziemy, natomiast ktoś miał czekoladę, podzieliliśmy się wszyscy, zresztą nie bez powodu, zimą w tych wszystkich górskich sklepach, kiedy jesteśmy na nartach, ale latem także, dostępna jest czekolada. Ja akurat, jeśli chodzi o nadzienie, to jestem na tak. No. Nie zawsze. No way. Zdarzają się takie hedonistyczne przyjemności. Pamiętam, znalazłem taką czekoladę z prażonymi orzechami, które były jednocześnie w miodzie, ale to były, zdaje się, nerkowce albo orzechy makadamia. Coś wspaniałego, naprawdę. I pamiętam, że kiedy zacząłem to jeść, to najpierw byłem zaintrygowany. To tak chrupnęło porządnie. Ten smak rozlał się na języku. No i znowu masz ochotę na więcej i na więcej i na więcej. No i ostatecznie skończyło się na tym, że kupiłem drugą tabliczkę. Więc no, zdarza się tak, but że... But it saved your life. Akurat wtedy byłem w Warszawie i szedłem po równym. Just always. had the rare pleasure, Piotr, of buying one day chocolate made from the rarest chocolate in the world. The joy of the internet. I was looking for rare chocolates, and I found it. Fortunada number 4 is the chocolate made from the rare tree. It was so expensive. For a little bar of chocolate, I paid a lot of money. Really? But it's amazing because it was 80%. Did you have it for yourself? No, I shared it with my family. Okay. But I regretted it. Bits and pieces. It was as big as a mobile phone. It was tiny, a tiny bar of chocolate and very thin. But it was 80% and it tasted like milk chocolate. It was so creamy. The rarest chocolate in the world is called Fortunada number 4. Inside this nondescript building in Issaquah is something pretty special. It's where you can watch world-class chocolate transform into the perfect treat, and where Javier's hot chocolate can be taken to go. Sea salt caramel turtles we didn't have a week ago, and now they're like our most popular item. So yeah, new stuff is happening all the time. Adam Pearson, his brother Brian, and dad Dan make up Fortunato number 4 chocolate, a family business that started by accident. We found a rare and thought to be extinct variety of cacao called Pure Nacional. We found an old remnant population that has a high percentage of white porcelana beans in it that give it a special creamy, nutty flavor. They now work with 500 farm families in Peru. Anthony Bourdain showcased it on his show, and it's been dubbed by some as the Rolex of chocolate. For years, it was only sold to restaurants and chocolatiers. But when the pandemic hit, that part of our business, which was a really good business, started to completely melt away because restaurants were shutting down. Adam had this crazy idea to start selling to the public, and of course I thought, you're crazy, that's not going to work. But he was right, I was wrong. Yep, their e-commerce business is thriving, and their newly opened experimental chocolate kitchen is giving something money can't buy. We never knew our customers, but if somebody tastes something and their face lights up, then we know we've got like a product that is really worthwhile. Fortunada number 4, Pior Nacional, it's also called as well, from Peru. Pior Nacional? Pior Nacional. Okay. You wish it was Pior Nacional. No, tak. There must go be a home for the mice. Let me peace like the bones on the beach. I'll be a hard like a pit from a peach. Now the ground has a branch. Now the hound has a ranch. The old dress is just junk. The etchings on blocks. The old sensor won't talk. I'm a blimp that's straining. Cut a tie, I'm a moth in training. Flutterby. When I'm gone, when I'm gone, I said I will have satisfaction. I will be satisfied. I said I will be satisfied when I'm leaving. When I'm shaking, satisfaction. When I'm a win, satisfaction. When I'm a staying, satisfaction. When I'm carousing, when I'm a thousand, I sit it out, we'll have satisfaction. I will be satisfied before I'm gone. Before I'm gone, I will have satisfaction. I will be satisfied. I will have satisfaction. I will be satisfied. Now, Mr. Jagger and Mr. Richards, I will scratch where I've been itching. Now, Mr. Jagger and Mr.